Tekrar da sonra cevap verin. Diye bahir ki daha ibaret üstü sınav kutuşu var o. Çe tabiyat da ne var? Daha ibaret yanım ki matın sayıcı zekere kayın. De parin sabah bahir ki kutuşu var o. Çe ve amma tabiyatı ne var? Dem dinara. Falaysa yutlabu fiyah tahassulu ma'naha bel tahassulu l-işara. Arazı muhibbola ve hari kutu ibaret sıra defar isval. Sıvalı var ilişi. چلکہ سرنگ وجود دے جنس مبہم ہو پتائین او پتحصول کے فصل و نوع تا احتیاج ہو یعنی تحصول دے ایرے پر نوع و پسل ارکلا خود اگر سے نوع و لمحیت دے نوع وجود مبہم دے چھ انسان انسان یہ ہے چھ سی پر یہ مثال تشخص سر لگا والا یعنی چھ انسان پر زمن دے زید کے وقت لے بکر عمر کے ملکہ سرنگ وجود دے جنس مبہم ہو تحصولی پو فصل او نوع سر ارتلا دا کسا موجود دے نوع مبہم دائی تحصولی پا تشخص سر ارتی نغاس انسان تا پیجانے کم دا انسان خب تزیم اندے چاکے دے پیجانے جب بکر دائی عمر دائی خالد دائی بیا سو جو چا دائی جنس تا محیط ناقصاوی ای او نوع تا محیط تاماوی ای داند و مدر ترجیب اللہ مراجع خدو زکا دوارا دی یو شای یو محیط ناقصا دیلی بل محیط تما دیلی حالان که چه دوارا دی یو شای دا ندو مگر ترجیح بلا مرجح دو او دا بطر دو اغیر را تو دو عبارت جواب بری کبی حسن دو جواب دی دا چه اصل که دا جنس پا وجود که دو ابحام دی یعنی پا جنس که دو ابحام دی چه کی موجود دی جنس ہے محیط دی جنس ہے یو ابحامی پا تحسن دو محیط که دائی چھو محیط کی رخصیل شی دوان ابحام پا جنس کے پہ اعتبار دے تحصول دے حضیت کے دائے چھو شراب رسائی شی لیکن حیوان دائے حیوان اوار ابحامی پا تحصول دے محیط کے دائے چھو حیوانو پا زمن دے کی محیط کی وی مطلب اس کی فصل گرم بڑا گئے حیوان ناطق میں چھا پا زمن کرو گئے انسان حیوان باقر پا زمن دے غوے کرو گئے حیوان سواحل پا زمن دی اصول کرو آئی حیوان ناحق او دا اسمیر او سر کسا بیا دوام ریدیا ابحام کشتا و حضیت غا پتک ابحام دا مثال دا مختال دا دوام ریدیا دا ارپکوانی دی ابحام دا پورا و حضیت تا و بدا پا حضیت کے و تشخص تا دوام ریدیا پا دا حضیت ابحام کے دا مختال دا تشخص تا چیش سراغ اشارہ ورکی چا خیوان نو چا پا زمین ملتی کرو گئی داغا دائی یا تشخص تا مختلف تشخص ہوگا لگی جو پر زمن دا زید کے ورشی یہ چیزا زید تا شراب رکھو خیوان دارے شراب رکھو پر کرا تغینی ہوشا کہ نہ ہوشا پا خلاف تا نوع ہے چا پا نوع ہے کہ چکیم ابحام دا یو ابحام دا زکا محیط تا نوع ہے کہ ابحام نشتا محیط یا اوال نمارین دا چا حیوان ناتق کہ ابحام یا غلال فقط پا حضیت کے و تشخص تا اختیار ابحام یا غلال چا تخصول دے غیر درینی پا تشخص سرا نوی ابحام خلی پا حضیت کر غلائی دائی نوی احتیال دے دے نوی و تشخص تا خلی پا حضیت کر دائی جو شراب رکھے نوستی آوال کے دوا ابحام آئی پا سنی کے یو ابحام ہو ازکا اول آوال می محیط ناقصا بری سنی محیط تاما بری بیاو دا خبرت سوال جواب ذکر کے جو کی ضرور بلو جی عرب وادو محب اللہ بہاری پدا عبارہ سرا چو اما طبیعت نوی دفر سوال لو سوال داری بیری چھ تو پر این خبرہ وکڑلا چھ جنس پہ اعتبار دے وجود سرا مبہم دا مختاج دا پتعیون پتخصول کے فصل او نوع آتا نو اس تفصیل دے سوال دا چھے لکا سرنگ چھ جنس کے ابہام دا پتخصول کے احتیاج دا فصل او نوع آتا خدا جسم پا نوع کے ابہام دا تحصول کے ابہام دا تشخص تا یعنی پا حضیت کے چھ تے شراب رکے تعین کے چھے اشارہ ورکے احتیاجی دا ہوا تشخص تا مجھے کرا پتا کہ احتیاج روغا ہے لکا آگا کے ابحام ہوا احتیاجی فصل ہوا نتکتا ہوا تخصولی تاثرات لگا فصل ہوا نواتا ہوا دعا کسل نوع کے روغا ابحام دا ہوا متحصولی پا تشخص تا رجلینی احتیاجی و تشخص تا روغا بیاسا وجہ جی چھے آگا محیط ناقصا بلے اور نوع محیط تما بلے دا ندو مگر ترجیح سازل کے پر جنس کے دوائے بہاما دی پر وجود دے جنس کے دوائے بہاما دی یہ بہاما یہ پر محیط کے دائے یہ بہاما یہ په ماهیت کې دایا د دې ابهام په وجه سره د احتیاج د وفصل نه وردا دوه ابهام په حضیت کې د شراب لري د دوه ابهام د وجه نه د احتیاج د تشخص تا حیوان کې اوله وړه ابهام کیندای په ماهیت کې ماهیت پاتې نه لګیږي دا کی ماهیت پاتې چې کله راته کوله دا او دا خو دې سانو لنه وادو هغه ماهیت ته انسلیارا او دوه ابهام بیا په حضیت کې دا چې اشاره نشو ورته چې په دې تشخص نه ایدار لګولای او په نوع کې چې دا بیا د نوع په ماهیت کې ابهام نشتا ماهیت ته نوع چې دا معلوم دا چې حیوان ناطق خو ابهام کا په نوع کې غلط دا په اعتبار د حضیت سره دی نو بیا په دا حضیت ابهام کې بیا نوع محتاج دی و تشخص ته چې اشاره ورکی بیا تشخص ته احتیاج ده نو چې جنس کې دوا ابهام راغله یو ابهام د جنس په اعتبار د ماهیت احتیاج یو په تحصل کې فصل دا دوام ابهام او په جنس کې په اعتبار د حضیت احتیاج یو په تحصل کې تشخص تا او په نوع کې دا دوام و خالی اته کله اته ماهیت نه تساوی او نوع ته ماهیت تمایي و اما طبیعت الله و هر چه طبیعت ته نوع چې دا ماهیت ته نوع فلیس یطلب نه طلب یری کیږي فی ها په دا ماهیت ته نوع کې تحصل ما معناها تعین به معنی ذکر والله معنی ده په دا ماهیت کې نشته ابهام بل تحصل الاشاره بلکې طلب یې نه کی په دا کې تحصل به اشاره اتخصل به حضیت چاو به پچا سره خصی دیجی تشخص سره بلکه یطلبو فیا تحصل الاشاره تخصل به حضیت چا په تشخص سره خصی دیجی دی ابهام خلی که دی اتارسو مخت خبره و وانا دی تینزو ما بحث نا تلیتا ما تین سای چکلا فارغ شا دی دو ما بحث نا ندشی یو اکلا پدرون مبحث که دی ما بحث حمسانا چه دادا پا طریقه دی سوال جواب دی سوال دا وری دیږي چې یو شای لکه جسم جسم چې د جرسای یو انسان د پوره دا ایده ده قریب ده که ابعاد ده دا اید جسم نامی جسم مطلق چې دا کئی نور سره ولا گوه بیا خو جسم مطلق چی شی بیا خو ابعاد ده نجلی جو چه کئی نور ولا گوه بیا ایده نور جلده شی ابعاد ده نجلده شی خو جسم نو یو شای لکه جسم چې په نسبت سره یو شي ته الوخت لکه انسان بیا دا کله کله پرې خمل کېږي او کله کله نه پرې خمل کېږي نو دا یو شی لکه جسم و یو شي ته چې په نسبت سره الوخت لکه انسان کله پرې خمل کېږي الانسان جسم کله نه پرې خمل کېږي الانسان جسم نه ولای کېږي نو په دا یو جسم کې حمل و عدم حمل دواړه راغله او حمل و عدم حمل خو نتیزین دی نو اجتماع دی نتیزین رو للا اجتماع دی نتیزین خو باطل دی سی پا در یوشی که حمل و عدم حمل باطل دی دا سوال والی دی جی و دیر خو بیتن گا جری خبر دو چه کلا پی خمل کوی کلا نا پی خمل کوی یا دیگه نا اجمالی جواب چه اصل که دا جسم یو محیط تای دی محیط نا پا هر محیط که در مرتبی جری کیجی لا بشرت لا شای بشرت شای لا بشرت شای نو په دغه ډول د مرتبه جری کیږي نو هیڅ په دغه جسم کې چې کله په مرتبه د شرط لا شي په خپل بیا ماده ته ولای کیږي چې په شرط شي کې په خپل بیا نوع ته ولای کیږي چې په شرط لا په شرط شي په خپل بیا جنس ته ولای کیږي نو هیڅ موږ مو اتره ده چې نه پښتنه کی چې ته دا یو شی چې د جسم دی او دا یو شی چې انسان دی چې ته یې چې احمد او ادم خپل دواړه کړو نو دا خو اجتماع نه کیږي نه دغه شی دی د پښتنه د نه چې احمد او ادم احمد په یو جهت بلې که په جهت یې بلې یعنی په یو جهت حمل بلې چې لا شرط شی په دغه جهت ادم حمل کې بلې یا د شرط شی په مرتبه کې حمل کې بلې په دغه مرتبه کې ادم حمل کې بلې او که په دغه جهت یې بلې مثلا حمل کې بلې په اعتبار د لا شرط شی سره بلې یا به شرط شی سره بلې او ادم خمل په اعتبار د شرط لا شی سره بلې نو دا حمل و ادم خمل په وجهات بلې او که حمل و ادم خمل په جهاتین سره بلې که په وجهات یې بلې څه دا معنی نه ملزمه ده معنا چې حمل و ادم خمل په وجهات دي چا وی بلکې په وجهات بلې وخلی چا به شرط شی وخلی په بل جهات بلو ادم خمل وی چې به شرط لا شی وخلی او کله چې حمل او ادم حمل په جهاتین سره دي ته د شرط علاج د شرط شی کې حمل لای او د شرط علاج کې ادم حمل لای دا زموږ نه چې دا شته خدای خو بتل نه دي اجتماع به نگزین خود دوی چه پیوجه سره وی ده بیا بطل ندید. نو ده سوال و ده اجمالی جواب و ده بیار بگردن یه تفصیلی جواب برکی. نو عرض محب الله بیاری پده برا سرا دریم مبحث بیانه ولی ده مباحث خمسانه چه ده پا طریقه ده سوال جواب ده سوال ده وارد میدی چه یو شای لکه جسمه پنس بسره وشی تا لکه انسانه کلا تخمل کیجی الله انسان جسم کلا نتخمل کیجی الله انسان جسم نگی جه مدانه کو دایوشی که چه جسم لا حمل و عدم حمل دوارا رو ملا و حمل و عدم حمل خود سراکنه که زین دی نو اجتماع دینا که زین رو اللہ اجتماع دینا که زین خود باطلا سی حمل و عدم حمل کو دایوشی که باطل نه خلال که چه دیتنگا جایی دای خمل کوی کلان خمل کوی جواب اجمالی اجمالی جواب خلاصا دا چه جسم چه دایوالی ماهیت دای ماهیتی نا پا هر ماهیت که درمر قدر جری کیجی بشرط لا شای بشرط شای لا بشرط شای نو پا جسم کو دا دری جری کیجی نو دا جسم چپ مرتبہ دا شرط لا شای که وخلی ما دا چپ مرتبہ دا شرط شای که وخلی نوعا چپ مرتبہ دا لا دا شرط شای که وخلی جنس مو کچا وال بل شای بلا لاؤ جنس جنس شا نو چکلا دا دری شای دا دمت دو مرتبہ کی روگلی نو اس بیر موتا رو دا اتنا پشتنا کی چه تا چپ دو روشی که حمل و عدم حمل یای چه که روگل رو دا خوشن مادنے که زینو رو دا پا وجیات بلے کپ دیا جیات انسرا بلے کپ وجهات کے دل دامن کے پر وجهات جب مرتبہ دے بے شرط لاش ہے کہ وقت حمل غدا عدم حمل غدا یا غدا بلا مرتبہ کی او دم بلا مرتبہ کی بے دم حمل چاہے کہ وجه سر حمل لگا چپ کی وجه سر حمل لگا پی جو سر عدم حمل لگا چپ کی وجه سر عدم حمل لگا پی جو سر حمل لگا او کہ یا کہ حمل عدم حمل تو چاہتے ہیں سر دامن چہ عدم حمل بے شرط لاش ہے کہ حمل بے شرط شے کہ یا بلا بے شرط شے کہ بیا دا منو چې په دروشي کې حمل او عدم حمل دواړه رولله خو دا بطل نه دي بطل خو ورو وایي اجتماع دره کېږي ورته وایي چې دروشي حت نه وایه نو دا جواب حتی والا کوم جواب شه اجمالي جواب شه تفصیل یې دا چې دا کوم متن سره یو فرق ذکر کوي نو دلته دغه ورځ په درمه لیکه کې زیادت څه کردري مې عدم زیادت کردري مې د زیادت و د عدم زیادت نه پسل مراد ده ایسر ورور اصلا تو درم مخوض دا مل فرقو بین الجنس و المادا چه فرق دک دا سوال تشارا دو چه فرق دک مدن دی جنس او دی ما دیکی یہ رفعه نو یقال ورشی لر جسم جسم تا مثل تو مثلا نو چه انو جنس لیل انسان چه دا جنس انسان دا چه دا جنس انسان وی یا پی خمل انتا وی پی خمل مفاہوا محمول دا وی حمل وی ندانه دا غایو شای چه جنس جسم دا پیوشی بلده چه انسان دا وی خمل شا او و الا هو دغه جس و یقال و بل دایره کیږي و تل سره ورسې و یقال دایره کیږي چې انه و دغه جس ماده الله ما دار دې انسان و چې ماده شوه فهو مستحيل الحمل مدي دغه ماده چې دو لا دا دغه جسم چې دای فهو دا جسم په اعتبار د مده مستحيل الحمل محال دې حمل عليه په انسان ملې و دا حمل یې پر وای و عدم حمل یې پر وای حمل و عدم حمل دوره تدي اجتماع دغه کوي نو دا اسوار شو فما قول ویجیایی پا جواب که فایز منی جواب کن بخارج کس دا کن ایس تفسیری جواب جلتا او دا عدم زیادت نو دایم دیگه نو سو مرد چی لا بشرت لا شای نو دا لا شای وزن مرد چی عدم زیادت نو سو مرد چی لا شای زیادت نو سو مرد چی شای از مطلع می داو خو بیا شای نو شای دیگه نو خلی دیگه نو پسر مرد دی نو زیادت او دا عدم زیادت نو پسر مرد دا زیدی عدم زیادت نو عدم پسر زیادت سمنا بشرط زیادت یعنی بشرط الپسل نو زیادت او دا عدم زیادت چه دوار بکر کلی پسل نا پسل دنے مراد دی پا منا دا لا شای اوشی سرا اوشی پا منا دا لا شای اوشی سرا اوشی سی تفصیلی جاو خلاصا یا داغا دو چه داغا جسم پا مرتبا دے بشرط لا یعنی بشرط عدم زیادت کے بشرط عدم زیادت سمنا بشرط لا شای بشرط لا شيء ثمانه بشرط عدم الفصل مدرتي کیو کہ کیا بیا پدامر تبا کے چوخلے دا جسم پدامر تبا کے بیا میج سبدی اس پر جسم تا مداوی ائے او پدامر تبا کے جسم چوخلے بیا پہ اعتبار دے ذات سرا تام دائے پد بشرط عدم الفصل چوخلے بشرط عدم الفصل یا په دې اعتبار سره چې وخلې په دا مرتبه کې د جسم چې د شرط عدم الفصل دا په اعتبار د ذات سره تام ده د وجود سره یعنی د وجود په فصل سره نه به حاصله ځکه چې خو دا شرط ورولو چې فصل نه وي سره بیا دا انضمام د فصل کله سره راتلو دا وایي کله د پوره خلیفه سره درېمي چې شای ثالث سره سره حاصل شي چې دا شای ثالث څه شی دی نوع جسم ناطق دا ناطق چې لګوي جسم ته دا وایي کله د پوره خلیفه لګوي چې بل شای پر حاصل شي چې نوع دو او درکم انضمام تا چې شای ثالث پر حاصل وي انضمام الیه ولای کیږي انضمام الیه نو دا پسل بچه ورولا گوه تا انزمام علیه شو دا کم منظم شای چه دا منظم بیا پا انزمام علیه که کنون دادای چه وجود منظم و مختب دیگه امر منظم علیه نا موجود وی نسی پدا بر تبا کرن سبتا ہونه یا مدا بیا پدا بر تبا که جسم چه دا مدا بتا ہونه لیشا چه دا وجود یخ پل ار خسل و پا وجود دیگه پسل زر نور خسل شوایا بیا دا مغیر بیده پسل نا زکای پس زنتا وجود دای و دی فصل زنده وجود دای او دای مغایر دای دی غنو عنا زکا چه نو آدم جدا کسر ووشی جسمی نا تق زکا دای مغایر دای چه دای جوز دای دنو عنا نو عیو کل دای او جوز مغایر دی دو کل لا چه بیا کلا دای دی فصل نا مغایر شو کلا دای دی غنو عنا مغایر شو بیا پا دی اعتبار سراوی تحمل نپ سهی کیجی نپ فصل نفع نوعا ذكرت في حمل كهو اتحاد وجود ضروري بي نو دا پس خبره تيك تو چه انه مادتون فهو مستحيل الحمل عليه نو انا پدر جهات استخمال نروائي او دا جسم چه پا مرتبه ده بشرط شای که وخلي بشرط زیادت وخلي بشرط زیادت زمانه بشرط شای بشرط شای زمانه بشرط الفصل بیا دا دامت باودای دی جسم چه پو مرتبه دی بشرط الفصل که وخلی چه پی اعتبار دی ذات سر بیتان ندایا بلکه داگا دا وجود چه خسل شوی دا پی اعتبار دی فصل سر خسل لی که فصل غاینا دا یه لوری ونا بیا دا رکم این زمان تا چه دا فصل این زمان لی که جسم ناطق دا دا این زمان تا این زمان فیه لی این زمان الیه نا این زمان فيه الزمان فيه بي اعتبك تكذاب وجود منظم لكو بلكي جدا داري مغا داري عمقا شايي شروع اي مقتا داغا چاچاتا داري لكا ناتو چاكا داري منظم شو جسم تا دا جسم مقتا رو ايسا داري وجود شو بيا داري كم انزمان فيه جي يعني انزمان جي انزمان پا ذات كي خبل شو اي ده دو بيا داري كم انزمان تكذاب وجود منظم اليه مقتا نكو دا منظم فيه مقتا نكو بیا چې کله په دمه مرتبه کې شو بیا دلته د دې دغه جسم ته بیا څه ویل کېږي په دمه مرتبه کې نوع بیا دلته دا وجود د جنس متحد دی د نوع سره لکه چې خو بل شی نه شو خو دا نوع شوه اول خو ونه خو شروع خو دا یې نوع دو او متحد د فصل سره ځکه چې د فصل وجود سره دا موجود شو هغه د فصل وجود د ده وجود دی بیا چې سره متحد شو ایسو بیا دی څه وي په حمل کې چې غوا اول خبره وغلره چې فهوا محمولن جنس خو خود غلا او کدا غا جنس دا خبره بیان وګرځي چې دې ور باس وکي نو خپل یې دارا تفصیلی جواب چې دا جسم نه دی جسم چې په موضوع دا تفصیلی جواب کدا خبره وکي چې دا به زیادت نه زیادت نه پسل مراد ده عدم زیادت یعنی عدم پسل زیادت منه چې زیادت پسل نو دلته دا جسم چې په مرتبه د بشرط عدم زیادت کې وخلی یعنی په مرتبه د بشرط لا شی کې وخلی یعنی په مرتبه د بشرط عدم فصل یې وخلی چې په دا مرتبه کې وخلی دا جسم ټکایا بیا مدار ته لای کیږي او په دا مرتبه کې دا په اعتبار د ذات سارا تخپل تام دی حاصل لای یعنی دا وجود په اعتبار د وجود دی فصل سره نه دی حاصل دا په اعتبار د ذات سره پخپله تام دی پخپله خسل دی خسل یې په اعتبار د وجود د فصل سره نه دی راغلی او بیا را فصل انضمام چې ورشي دا خلی یې دغه دپوره ورشي چې امر ثالث ار خسل شي چې نوع د جسم ناطق او دا رقم انضمام ته انضمام الیه لیایي دا مقطع شی ورته دی منظم الیه دا ناطق انضمام الیه شي دا جسم منظم الیه شي او انضمام الیه کې قانون دارا چې اثر د وجود د منظم الیه غوري مجرد او دی جسم اوال لخبر وجودی او دی نتیکو نو بیا پا دیت بار سرا سی دی جسم وجود مغیر شده وجود دی فصل نزدگاه ایخ زون تره ایخ زون تره او دارنگی دی جسم وجود مغیر شده وجود دی نوعی نزدگاه چه جسم و جسم نتیکا زکا دی جوز دی جسم نتیکنا او جوز مغیر می وجود دی کلنا نو بیا پا دیت بار سرا سی پا دا مرتبه که بیا نپی ورخمل کیجی زکه چې حمل تکذا کو د اتحاد په وجود نو چې ستیم ماده په اعتبار یو خلک چې د شرط لا شیش ولا بیا نه په عمل کیږي په انسان باندې په نوع نه عمل کیږي نو یعنی دلی جهت په کوم جهت سره په مرتبه د شرط لا شیش سره نه شخمه او که دغه جسم په مرتبه د شرط زیادت کې وخلې یعنی په مرتبه د شرط شی کې وخلې په مرتبه د شرط الفصل کې وخلې د شرط الفصل کې تمہارا جب پدے پدے میں سبا کے دائے پہ اعتبار دے ذات سارا کام نہ دایا بلکہ دو جدو پہ اعتبار دے پسل سارا خاصل لے اور دارا کرنے انزمام تو جیسے لئے انزمام فی ہے اور پہ انزمام تیر کے قانون دارا چا سب کو وجود دے منظم فی میں نہ ہوئی دارا وجود دے ورس اسی وجود یہ دے یہ پدے میں اعتبار کسی ہوتا ہے نوعا جسم ناطقا لكن لو عودت على الكيجي ويعتقد جسم وجوده بعينه وجود نوع عشرة لكن خدا قاد دايش داي نوع يغلى بل جنت وجود غيره خدا قاد نوع وجود ده وجود شو ودار انت وجود يا عين وجود ده فصل لذلك جو خواه فصل في وجود سر داي موجود شو كان اتوقع لذلك ما خدا له وجود نوع لكن مثلا متحدة لقد مرتبه كذا بي حمل كيجي دي تي فهو نوع بني خمل كيجي دا جسم فبصل بني خمل كيجي نوع على الانسان جسمنا الناطق جسمنا نظر ففل جهت سرى خمل روان دوا جهتين دي يخونا دا كذا جسم بمرتبه دا جاجه وقت يعني لا دا شرط شيء سمانا چهنا لخاذ دا وجود دا يغي فصل سرى وقت نه لخاذ دا عدم نه وجود لخاذ وقت دا فصل نه دا عدم وجود لخاذ وقت نہ تو وجود پسل لکھا دو کہ نہ تو آتم پسل لکھا دو کہ مرسل یہ پریش دے بیا پا دو مرتبہ کہ دکتا سدر ایک چیز اندہ دولا جیمس جیمس اور پا دو مرتبہ کہ دائی بیا آخ مل کیجی پا نو آخ مل کیجی آل انسان جسمونا پا پسل خمل کیجی الناطق جسمونا ایسا کہا چھ پا دو مرتبہ کہ ہمیر مرسل پریاشا مبہمم پریاشا دائی مکانیشتا چھ دو نوع پا دلن کرشی دا امکانی اشتا چه ده پسل سرم شی دا چه امکانی دا و خود اتخاب امکانی رو رای چه دا امکانی و چه ده سرم شی خود اعتبار ده امکان سرم متحد نشون سرم خود امکان اشتا چه ده سرم متحد شی دا امکان اشتا سی امکان ده خمل اشتا و کسرا که چه امکانی دا رو رای چه ده سرم شی اگه سرم متحد شی امکانی دا رای ندا خو مبهم نای دا امکان اشتا چه بزمون ده ایر صورت که شی دا خلوان ملا لکه جنس خو مبهم نای دا امکان اشتا چه بزمون ده انسان کو رشیدان کام تا چې په زمون ده بکر کو رشیدان کام تا چې په زمون ده اغه کو رشید نو چې هر وې سره ورکلې امکان نشتا د دې امکان نه ودنه حمل غطا هر و سیدا یا نو ور ور ورځ فانا کول می تفسیری جواب کدا یو چې جسم ماخوذ اغه جسم چې ماخوذ دی شرط عدم زیادت په شرط عدم زیادت یعنی به شرط لا شی یعنی به شرط عدم الفصل ماده تل مدالو په دغه ته برخه به نه تخمل کیږي والمأخوذ بشرط الزيارة وذا دين كما خلصي بشرط الزيادة يعني بشرط الشيء يعني بشرط الفصل نوع نوع عدو فدي دي بارية بخمل كيجي والمأخوذ لا بشرط الشيء وذا دين كما خلصي لا بشرط الشيء يعني كما اللي خالد الفصل وشي وما اللي خالد عدم الفصل وشي بل كمرسل يفرش دي كما مرسل يفرش دي عن ورشاة دي وجود مبهم شكرا شا مبهم كما مبهم شا دي هار وصرا امكان كشتا شا دي ورشي كما نفت سرات لايشي يبقى سرات لايشي يسهل سرات لايشي نهيد سرات لايشي بلکی پکانا بلکی چھ پکیم طریقہ سرائی بلکی پکانا سما چھ دا جنس پکیم کیفیت سرائی پکیم کیفیت سرا سما نا چھ کا یک دفر مکرمی کا دفر ای کا دفر ای وغیر با الف معنینا اگر کا دائم مکرم ہو بلے الف معنی جو ذر معنی سرا علی سبیل بدلیا پتہ لکا دے بدلی پٹاک ہونا علی سبیل بدلیا وغیر با الف معنی الف معنی اگر کا ذر معنی سرا مکرم ہو بلے خوزر کی معنی دس در معنی مقرم ہے نا چھ خاصل امین کے دی جنس بھی یعنی داخل ان داخل بھی اخاصل امین کے دی جنس سکتی پسل ولو را الف معنی اگر کا سرد زر پسل ہے دس در پسل مقرم ان چھ مقرم یعنی محصل بھی داخل بھی فی جملہ تن پاکلی دے ایرے پسل کے تحصل معنی او چھ معنی دے جنس خاصل آوائشی پاکلی کے دیور داخل بھی دے خواستنا نمی دے عرض عامنا نمی ایدے دے جملے دے پسل لنی نو یہ حکم تو وکا بلکہ پاکا نا ولو مہا الف معنی نا نو دیا جنس نا دالا دا شرط شاید دیا جنس تائی چھ جنس تائی فہوا دا جسم جا اس چھ جنس و بلشو اس و مجھولی بھی باہو بموزور بادو دا مجھولی بھی ایسا تیرے دا مجھولی بھی ایسا تیرے لا يدرى فقط على الذي أنه دا جسم وحاجة جنس شو على أي صورة شفاكين وصورة من الوليدي إذا عنا سرنا إنا تك بصورة كورتية سهل بصورة كورتية فلق بصورة كورتية كان ذكي بصورة كورتية أصلا جسم لغا جسم يخد خيوان نميس خيوان جنس بلوخ جسم وخيوان جنس تايا جسم غدارا دو هار شاعر آيا ندا فقط على الذي أنه على أي صورة شدا وفاكين صورة كيوي ومحمولنا على كل مجتمع من إمارتنا نظم للباس بالنسبة